คำคมชวนคิดดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นแม้ฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำฉันนั้นดอกไม้งามมีสีมีกลิ่นแม้ฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่บุคคลผู้ทำดีฉันนั้นคาถาธรรมบทบุพวรรคที่4จากธรรมบทในพระสุตันตปิฎกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25เป็นให้ได้อย่างที่เขาต้องการแล้วคุณจะเป็นคนดีในสายตาของเขาแต่ถ้าจะเป็นให้ได้อย่างที่ทุกคนต้องการพร้อมกันคุณต้องเป็นคนลวงโลกอย่างไม่น่าให้อภัยโดยดังตริงธรรมะนั้นนับเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่งเมื่อน้อมรับเข้ามาสู่จิตใจแล้วแม้ตายไปก็ไม่หายไปไหนเหมือนสมบัติพัสถานใดในโลกแต่เป็นทรัพย์ชนิดที่เป็นเสบียงให้ต่อยอดในทางเจริญยิ่งขึ้นไปได้ข้ามภพข้ามชาติหรือกระทั่งทำภพทำชาติให้ขาดสะบั้นเสียแต่ในชีวิตนี้เลยก็ยังไหวจากบทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่11โดยกลางชนเราจะพยายามรักษาความสุขไว้ทำไมในเมื่อรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเราจะดิ้นรนผลักไสความทุกข์ไปทำไมในเมื่อรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวดูสุขทุกข์กุศลอกุศลตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของชั่วคราวเสมอกันดีไหมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทั้งนั้นโดยที่ใครก็ไม่อาจรักษาหรือผลักไสได้แง่คิดจากหนังตามหาความสุขโดยชลนินบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่47คอลัมน์คำคมชวนคิดเสียงอ่านโดย